Nem itt egy szóliba. Itt egy ablak, meg itt egy ablak. Így jó? Én nem vagyok a népfehér. Hallod, kicsit... Üdvözl itt a fókuszcsoport! Hallod, szar a hang! Nem jó helyről megy a hang. Á, Istenem, mondjuk jó, hogy még az elején vettem észre. Hát akkor kezdjük újra. Ez itt egy új rovatunk, amit egy, hát valahonnan ellestem, bár nyilván azért nem egy világ rengető ötlet az, hogy egy-egy témán vitatkozzunk, de na mindegy, majd még erre visszatérünk. Az első téma az a YouTube, youtuberek, magyar YouTube-ról szólt általánosságban. A legtöbb ember értette, hát rengeteg komment jött, ami teljesen más témáról szólt, ő nem tudom, csak úgy valahova hozzá akart szólni, gondolom, ez se baj. De majdnem 500 hozzászólás jött. Ebből szerintem több epizód lesz, ha már ilyen sok hozzászólás jött, 3. A mai az első, holnap folytatjuk második felével, és aztán a harmadik részben meg, ami kimaradt az első kettőből, de még érdekes lehet, azt meg a támogatók megkapják, úgyhogy szerintem ez egy jó deal. Nem? Nem? Na, kezdjük is el! Jó, hát akkor nézzünk pár hozzászólást. Ugye az a lényeg ezeknél a részeknél, hogy olyan véleményeket írjatok, ami nem ilyen általános, de hogy amiről lehet vitatkozni, amivel nem biztos, hogy mindenki egyetért, vagy ami vitaindító lehet. Ezekből próbáltam szemezgetni. Zoltán azt írta, hogy kevés videó leírásban van OnlyFans link. Ezzel egyetértünk, azért a legtöbb magyar youtubert nem biztos, hogy látni akarom olyan, vagy hogy fizetnék érte. Jobb ezt a fantáziára bízni szerintem. Az Instagram valamennyire hát OnlyFans helyett használható, mert jó, hát ott nem lesz mesztelenül, de hát rengeteg csöcsös, segges, kockahasas, bicepses kép van, szóval hogyha erre vagy kíváncsi, akkor sok nincs a fantáziára bízva, és szerintem az hogy mondjam, még kicsit izgatóbb is az, hogy valami pici még a fantáziára van bízva, nem? Twitch-en amúgy van, akinek azt hiszem van OnlyFans-e. Csak idő kérdése, és a YouTube-on is lesz ilyen. Bevételi forrásnak nem rossz. A fókuszcsoport OnlyFans az még várat egy kicsit magára, de ki tudja, soha nem mondhat soha. Tekiről szexi képek lehetnének rajta, az egész jó lenne. Nem? Ja, abban látok fantáziát. Attila, itthon nagyon hiányzik, hogy az ismert emberek kiálljanak valami mellett. Vállalják a véleményüket, és tevőlegesen támogassanak valamit. Nem csak fikázni mindent, vagy még azt sem. Influencereknek tartják magukat, mégse gyakorolnak lényegében semmilyen hatást senkire. Ez valahol igaz, viszont valahol nem érzem jogosnak ezt a számon kérést. Bár ezt nem veszem magamra, mert én elég sokszor véleményt alkotok, de jobban belegondolva, szerintem nem kötelező mindig minden influencernek véleményt alkotnia, mert van, aki egyszerűen csak szórakoztatni akar, valaki csak, nem tudom, játszik valamivel, és azt mókásan teszi. Valaki a zenéről csinál videókat, valaki a tech cuccokról, vagy akár csak ártatlan vlogokat csinál valaki. Nem gondolom, hogy mindig mindenkinek véleményeket kéne kifejtenie. Másfél meg azt gondolom, hogy ha mindenki véleményt fejtene ki, és már most is van, hogy rengetegen véleményt fejtenek ki, amikor meg utána az a kritika, hogy ő meg tényleg mit szól ebbe bele. Azt sem gondolom, hogy csak azért, mert valaki mondjuk híres lett azért, mert szép, vagy híres lett azért, mert nagyon jó utazós videókat csinál, vagy híres lett azért, mert nagyon jó egy játékban, ezért már véleményére adni kéne. De persze az, hogy társadalmi és politikai ügyekben egy csomószor hallgatnak az emberek celebekre, meg ezek vannak a címlapon, hogy a Majka ezt mondta, de közben nem gondolom, hogy a Majkának a szava érdekesebb lenne, csak azért, mert ő híres, de ez kialakult ez a kultusz, és ez ugyanúgy azt gondolom, az influencereknél is van. És azt mondod, hogy influencereknek tartják magukat, de szerintem ezt nem az úgynevezett influencerek találták ki, hogy őket így nevezzék. Ha valaki, tegyük föl, videózik, és az autókról csinál videókat, és azt mondják rá, hogy influencer, mert sokan követik, akkor mondhatja, hogy jó, hát nevezz, aminek akarsz, én az autókról akarok videózni, és azért, mert influencernek nevezel te, még nem kötelességem folyamatosan véleményt kifejteni és támogatni ügyeket. Közben én is néha azt érzem, hogy vannak ügyek, vannak témák, amikben igenis több influencer vagy tartalomgyártó beleállhatna, de ez mindenkinek a magánügye. ez a szép ebben, hogy bárki gyárthat tartalmat a YouTube-ra, és akár te is felrakhatsz ilyen videókat. Nem kell mindig mástól várni a megváltást. Abban egyetértünk, hogy jobban is ki lehetne használni rengetegszer, hogy sokan követnek. De kinek mi a jobb? Tegyük fel, a MEA, aki mindenféle hülye összeesküvés elméletben hisz, meg közben meg a vírusban nem, kifejti bátran a véleményét több tízezer követőjének, és vajon jobban jártunk-e volna, hogyha befogja a pofáját? Szerintem igen. Szerintem Fanmade Maker Marci megmondóbb stílusával a világon semmi baj nem volt a jogossága miatt. Kifejezetten tetszettek az olyan videói, szerintem nem mindig lehet elkülöníteni a tartalmat a készítőjétől. Ketté veszem, egyfelől tényleg nehéz, főleg a YouTube-on elkülöníteni a készítőt a tartalomtól. Talán a YouTube hozta be ezt, hogy rengetegen akár valóságról szerűen, de az életüket rakják ki, utazásaikat, hogy hova mennek, mit csinálnak, hogy a tartalma rengeteg youtubernek önmaga. És hogyha ahhoz nincs hozzátéve semmi, mint például Magyar Orsinál, akkor az, hogy őt kritizálod, akkor akarva akaratlanul a személyét kritizálod, hisz az egész tartalma csak a személye. Ilyenkor tényleg nehéz elkülöníteni a készítőt a tartalomtól. Abban egyetértünk, hogy ez a megmondó stílus, meg a Marcinak a vélemény kifejtős videó, szerintem kifejezetten szórakoztatóak voltak, meg a Marci is alapból egy ilyen jó beszélőkéje van, jól utána járt a dolgoknak, ami ezeknél a videóknál, úgyhogy én nagyon szeretem ezt. De most ő, nem tudom, most streamelni szeret, amit mondjuk lehet, hogy az én szívemhez annyira nem áll közel a gameplay, de nem csak miatt ez sosem állt közel, de hogyha most ezt szereti, akkor csinálja tök jó, mert láthatóan csomóan szeretik. Még ha én csomószor visszafogottabb stílusú vagyok, még engem is lehet, hogy jobban szórakoztat az a fajta vélemény nyilvánítás, és nem is szeretném, hogy mindenki úgy nyilvánítson vélemény, mint én. Az unalmas lenne, mindenki ugyanúgy csinálná. Számomra a szponzorált tartalmak a kifogásolhatóak. Tudom, hogy reklám meg minden, de egy olyan ember, aki például semmit nem ért egy telefonhoz, azon kívül, hogy Insta meg kamera app, miért kap ingyen plusz egy S21 Ultrát? Teljesen megértem, hogy a S21, akkor a Samsungra gondolsz, aki nagyon sok youtubert szponzorál itthon, és teljesen érthető, hogy nem csak olyanokat akar szponzorálni, aki tech cuccokkal foglalkozik, mert ha én el akarok adni telefont, ami tényleg mindenkinek kell manapság, akkor nem csak azokat fogom szponzorálni, akik csak egy bizonyos réteghez jutnak el, akik nagyon, hogy mondjam, benne vannak a tech dolgokban, mert őket valószínűleg még sokkal nehezebb is befolyásolni, és őket ezzel nem is fogom tudni befolyásolni, mert úgyis utána néznek mindennek. Úgyhogy inkább el akarok jutni minél több emberhez, és ahogy mondjam, egyfajta image-et kiépíteni, hogy ez, meg az, meg amaz is ezt az S24-et használja. Mondjuk engem is szponzorált, nekem is Samsungom van, bár nem a legújabb. Na mindegy. Szóval, hogyha neked lenne egy céged, és el akarnál adni egy terméket viszonylag széles közönségnek, akkor valószínűleg te is olyan youtuberekkel hirdetnél, akik viszonylag széles közönséghez elérnek. De ez nem csak az influencer meg a YouTube-on van, ez évek óta, évtizedek óta van, hogy ismertebb emberek valamilyen márka mögé beállnak hosszú távon. Ez néha még hitelesebb is amúgy, mint az, hogy váltogatod a szponzoraidat minden videónál, az, hogy valakivel évekig együtt működsz, az szerintem még hitelesebb, valószínűleg a influencernek is ad egy ilyen biztos talajt, szóval ezek jó dolgok. Persze ezt helyén kell kezelni utána, hogy ha azt mondják, hogy milyen jó telefon, mert nyilván azt ők megkapták, ők nem értenek annyira hozzá. Ella! Tök menőnél. Eltúlzott itthon a youtuberek imádata. Lehet valakit kedvelni, meg egyetérteni vele, de példaképnek nevezni túlzás szerintem. Ja, arról meg ne is beszéljünk, hogy mennyire ki lehet használni a fiatalabb, naivabb nézőket, amit sajnos elég gyakran meg is tesznek. Ez nagyon szubjektív, hogy ki mennyire látja a youtuberek imádatát. Az, hogy most a fiataloknak épp a youtuberek, hát szerintem nem csak youtuberek, hanem Instagram, TikTok, minden ilyen influencereket szeretik, ez olyan dolog, ami ilyen mióta világ a világ. A fiataloknak kellenek az ilyen ismertebb arcok, akikért rajonghatnak. Nagyon régóta így megy, nagyon-nagyon régóta, úgyhogy ez nem ezzel a youtuberekkel jött be. Az, hogy valaki azt mondja, hogy neki a példaképe ez meg ez a youtuber, nyilván ki fogja nőni. Ezen nem aggódni. Szerintem ugyanannyian utálják is a youtubereket. Lehet ez régen is volt, régen nagyon szerettük, nem tudom milyen numetál zenekart, és akkor idősebbek meg ugyanúgy, mi ez a hülyeség, aztán kinövi az ember. mennyire ki lehet használni a fiatalabb, naívabb nézőket, az már problémásabb. Régen is kihasználták a fiatalabb, naívabb rajongókat, akkor egy egész marketing gépezet használta ki őket, most meg akár közvetlenül is ki lehet használni őket, de hát az ilyenek ellen fel kell szólalni, hogyha úgy látszik, hogy valaki kihasználja a nézőket. Erre fel kell hívni a fiatalabbak figyelmét. Én ezen leszek mindenképp, szóval nyugodtan küldjetek, ha ilyen van. Gergő, én úgy gondolom, hogy a magyar YouTube-on nem esik szó, vagy legalábbis nagyon kevés, a környezetvédelemről, a környezettudatosságról. Ez ilyen szükséges rossz, hogy úgy mondjam, hogy szelektíven válogatod a szemetet, próbálsz kevesebb szemetet előállítani, ami általában nem megy, de ezek ilyen kényelmetlenségek, amit remélhetőleg az emberek meg tudnak lépni, de ez nem egy olyan dolog, ami így a szabad idejükben ezzel akarnak foglalkozni. Úgy érzem, hogy ez egy tudjuk, megcsináljuk, nem fülik hozzá fogunk. Általában az emberek azért a kényelmesebb dolgot választják, és kevesen környezettudatosak, és ez ellen azért ezt a témát nehéz úgy átadni, hogy tényleg szórakoztató legyen, úgyhogy valószínűleg érdekes, hogy ezzel mit lehetne kezdeni. Amúgy van ilyen a vászonzsákos lány, azt szerintem akkor nézd rá, Gergő, az egy ilyen csatorna, és ő egész jó. Úgyhogy ott ajánlom. Csak ugye egy csomó embernek rögtön, hogy környezetvédelem, meg minden már ellenszembe van, hogy a biztos, ami hippi, meg vegánság, ami, meg vegasság, ami mondjuk környezetvédelemhez hozzátartozik amúgy. Csak mindenki azt a szeletét szereti a környezetvédelemnek, amit még kényelmes megcsinálnia. De lehetne olyan például, hogy így meghirdetni, csak nincs egy ilyen YouTube, hogy mondjam, kéne csinálni egy YouTube szervezetet itthon, vagy nem tudom, egy ilyen klubot? Nem, csinálok egy YouTube VIP klubot, és csak azokat a youtubereket hívom meg, akiket kedvelek, és akkor lehetne meghirdetni ilyet, hogy valamelyik hónapban biztosan ami környezetvédelmi világnap, és akkor megbeszélni, hogy jó, akkor most mindenki csináljon valami érdekeset. Úgy már valószínűleg jobban lenyelnéd, hogy általad kedvelt youtuber beszél erről a témáról. Fontos téma. Én magam sem tudom, hogy pontosan hogy lehetne úgy hozzányúlni, hogy mások, vagy akár én meg akarjam nézni. Zsolt, a hat lépés csatorna több tartalmat és nézettséget érdemelne. Hát ez is relatív, hogy mekkora nézettséget érdemel valami. Nyilván, hogyha te szeretsz egy csatornát, akkor az általában több nézettséget érdemel, mint ami van. Ha te utálsz egy csatornát, akkor akármilyen nézettség van, annál kevesebbet érdemelne. Szóval nehéz így kijelenteni, demokrácia van, valamennyi nézettség van, az valószínűleg nem véletlen van. Nem lehet azt mondani, hogy valami értékes tartalom, és akkor csak ezért nézzék többen, mert szórakoztatónak is kell lennie, bár szerintem hat lépés szórakoztató és értelmes is olykor. Most hétvégén is volt hat lépés videó. Az, hogy több tartalmat érdemelni, hát az meg olyan, hogy ezt szokták mondani, hogy menjek csinálják hat lépés videókat, de ez olyan, mint hogyha mondjam, elmennék, nem tudom, fociznál a haverokkal, és oda mennék, hogy ha tetszik, hogy focizol, mostantól még 3 napig itt fogsz focizni, hogy nekem meglegyen a szórakozásom, és mondanád, de hát dolgoznom kell, meg dolgom, nem érdekel, csináljad. Fizetni nem fogok érte, de csináljad, és ez sajnos nem így megy, hogy én nekem csak így szabad időm van, így is folyamatosan próbálom behozni magam, és ezt miből veszi el az ember? A családból? A munkából? Lesz még tartalom, de nem azért lesz tartalom csak, hogy legyen, hanem ha úgy érezzük, hogy van mit csinálni rá, de hát most is jött ki, és jövő hétvégén is jön ki a 3. rész. Szerintem nagyon jó az interjú, aki nem látta. Fantasztikus, jó? Hogyha valaki értelmes beszédet is akar hallgatni, azt akkor be is linkelem neki. Én vágtam, szerkesztettem, szóval a hat lépésnek azért a munka nagy része, a 70%-a mondjuk az rám esik, szóval az kvázi a második csatornám, csak ott már valamikor mások is segítenek benne, meg hát főleg a csokival csináljuk, de nem tudok főlásba 2 csatornát csinálni, az tényleg csak hobbi. Magyarorsi Csabát miniszterelnöknek. Lehet, hogy az országnak jót tenne, de hogy a Csabának biztos, hogy nem. Biztos érdekes lenne. Bár ugye szerintem a Csaba az elég, hogy mondjam, idealista, úgyhogy biztos elég lehangoló lenne neki is szembesülni egy csomó ilyen dologgal, amivel valószínűleg szembesül most is, hogy egy önkormányzatokkal próbál tárgyalni erről a zöldítésről, de ezt egy országos szinten csinálni, mindenféle korrupt segnyalókkal körülvéve, hát nem biztos, hogy tetszene neki ez a feladat, de egy magyarosi Csaba mentalitású ember, az szerintem jót tenne az országnak. Nem is miniszterelnöknek, de valami tényleg döntési pozícióban lehetne. Bár valószínűleg egy 10 perc alatt eltávolítanák, szóval. Azt vettem észre, hogy az ember a YouTube-ra főként az agy teljes kikapcsolása miatt megy fel. Hogy teljesen értelmetlen, primitív videókat nézzen, ne kelljen gondolkodnia, csak vegetálni. Tudom, néha ez is kell, de annyi minőségi és szórakoztató csatorna van, amelyek ugyanolyan pihentetőek, és még akkor is tanulhat valamit az ember. Ha például az űrkutatás magyarul című csatornának olyan nézettségei lennének, mint teszem azt a videómániának, talán nem lenne ekkora kultusza az olyan pocsolya lelkű pszichoterrornak, mint a való világ. Ugye az űrkutatás magyarul az nagyon nagyot ment tavaly, szóval hiba szerintem összemérni a videomániával, ami már nagyon-nagyon sok éve megy, most majdnem azt mondtam, hogy egy évtizede, nem vagyok biztos, hogy egy évtizede megy, de hogy sok éve megy, az űrkutatás magyarul meg talán tavaly kezdte el, kb. Tavaly kezdte el, szóval ahhoz képest nagyon sokan nézik. Bármikor szívesebben megnézek egy űrkutatást magyarul, azt is alá tudom írni, hogy nem mindenki érdekel az űrkutatás, és sosem lesz népszerűbb egy videomániánál egy űrkutatás magyarul, mert az egy réteg téma. Nem fog 1 millió embert érdekelni az űrkutatás, viszont a videománia például a jellege miatt sok-sok témáról szólhat, ironikusan, viccesen, kinek mi a vicces, de mindig ilyen kicsit ilyen demagóg szövegnek érzem, hogy hogy lehet, hogy a könnyen emészhető, szórakoztatónak szánt tartalmat többen nézik, mint a tudományosat. Tehát ez így van a tévében, ez így van a legértelmesebb országokban is. Ezen lehet nyavajogni, de szerintem a legjobb, amit tehetünk az, hogy a tudományos és okos tartalmakat is megpróbáljuk minél szórakoztatóbbra csinálni, és nem csak azt várni, hogy igazodjon hozzánk az igény, hanem mi próbáljunk igazodni valamennyire az igényhez. Lehet húzni a szánkat arra, hogy igazodunk az igényhez, de muszáj, hogyha azt akarjuk, hogy értelmes dolgokat is átadni a YouTube-on, akkor igenis legyen szórakoztató, és ne várjuk el azt, hogy majd csak azért, mert értelmes, egy videó sokan nézzék. És nem azt mondom, most nem az űrkutatásról beszélek, mert szerintem szórakoztató, és megfelel annak, aminek kell lennie. Kár ilyet várni, és teljesen érthető, hogy sosem lesz olyan, hogy egy űrkutatásos csatornát többen néznek, mint egy mainstream csatornát, ami mainstream dolgokkal foglalkozik vicces formában. A The VR abszolút túlértékelt. Igen. Segíts már, Teki! Teki nézi őket minden nap. Mit jelent az, hogy túlértékelt? A VR tök jól ráállt arra, hogy nem a közönségre ment rá, hanem a közösségre, és van különbség. Kialakított magának egy réteget, ami lehet, hogy nem nézik több százezren minden videójukat, de van egy nagyon erős közösség körülötte, akik értékelik, és nem tudom, miben túlértékelt. VR nagyon-nagyon sokat melóznak, láthatóan van egy reggeli műsoruk, aztán nyomatják a streameket, azt nagyon igényes tech cuccos bemutatókat csinálnak, már ha csinálnak, az ritkább. Ha valaki azt mondja, hogy a VR egy igényes, jó csatorna, és dolgosak a srácok, az túlértékelésnek számít. Utálom őket. Ja, Teki utálja, látjátok. Ha el kell döntenem, hogy a VR túlértékelt, vagy alulértékelt, szerintem nem túlértékelt, ha helyén van értékelve, akkor ezt tudom mondani. A vélemény kifejtés YouTube videó formában nem ad át többet, mint egy bohókás kabaré hallgatása reggeli közben. Misi azt mondja, nem értünk egyet. Az, hogy egy vélemény videóban hangzik el, az egy forma. Az, hogy egy YouTube videó, az csak egy platform. Mihelyt kinagyítod nagyba a videót, tök mindegy, hogy ez egy YouTube videó, egy Vimeo videó, vagy valami, vagy a gépeden van letöltve. Szóval az, hogy valami YouTube videó, szerintem még az még nem utal egyáltalán a minőségre, az arra utal, hogy melyik platformon játszod le. De az, hogy videóforma le van írva, vagy ugyanaz el van mondva egy kamerába, és akár még vizuális ingerek is vannak hozzá csatolva, de nem lesz kevesebb. Nem gondolom, hogy a véleménykifejtés azért, mert videóformában van többet, vagy kevesebbet ér. Nyilván ezt is lehet jól csinálni, lehet szarul csinálni, ahogy egy cikket is lehet jól megírni, és szarul megírni. Nem gondolom, hogy maga a videóformátum miatt lesz jó vagy rossz. Olyan érzésem van, hogy a magyar YouTube belterjes. Kapcsolati tőke uraja és egy adott kör köré szerveződik. Az ügynökségeket is inkább károsnak gondolom. A víz tetején tartják az amúgy valószínűleg önerőből életképtelen csatornákat. A másik meghatározó negatív dolog a pénz. Mindenki ebből akar meggazdagodni, de a hirdetések nem hoznak eleget, így muszáj generálni a hatalmas megtekintéseket és a rohadt sok videót. Ezt termelek ki a sok trash videóst. mivel más témából nem tud rengeteg videót kitenni nagy nézettséggel. Végső soron pedig a magyar társadalom elbutulása és eligénytelenedése meg is teremti ennek a keresletet. Hú, ez korrekt. A magyar YouTube belterjes, valamennyire én is érzem ezt. A gazdasági élet sok területén, hogyha már ismernek, megbízható vagy, már dolgoztak veled, akkor máshol is szívesebben dolgoznak veled, de én is érzek némi belterjességet a magyar YouTube-on, bár szerintem ez kezd egy kicsit megbomlani, hál' Istennek. Szerintem maga az ügynökség, az nem tudom, hogy káros-e, de hogy egy YouTuber csomószor egyedül van, és nem biztos, hogy ő akar foglalkozni mindennel. Én egyáltalán nem vagyok jó abban, hogy lusta vagyok ehhez, nem tudok smúzolni, nem tudok proaktív lenni ilyen szinten, hogy írogatni cégeknek, nem is tudom, hogy kinek kéne, nem szeretek ezzel foglalkozni. Én a videókkal szeretek foglalkozni, úgyhogy tudom, hogy számomra egy ügynökség, ha mondjuk ha azt is mondja, hogy ráteszi a 100%-át, még akkor is megéri nekem, hogy nem nekem kell foglalkozni, nem az én időm megy ezzel, és valószínűleg jobban is csinálják, úgyhogy hiába raknak rá 100%-ot, magamtól még el sem jutottam volna odaig, hogy ezt a dílt nyélbe üssem. Ilyen szinten szerintem hasznos lehet egy ilyen dolog. Biztos van, ami önerőből életképtelen csatorna és víz tetején tartják, de ezt egy ideig lehet, mert egy idő után senkinek sem fogja megérni, hogy olyan csatornákba öntsék a pénzt, ami nem hozza vissza, és egy idő után a cégek is szerintem onnan kimenekítik a dolgokat. Nyilván lehet valamennyire élni ezzel, és csatornázni oda pénzt, és akár nézettséget is, és felfuttatni youtubereket. Tudok youtuberről, aki most nagyon népszerű, de elég sok ügynökségi hátszele volt, mert tudták, hogy később magyarul kihasználhatják. De mindegy, mindenki ebből akar meggazdagodni, de a hirdetések nem hoznak eleget. Amúgy már többet hoznak szerintem, mint régen, mert régen kb. Semmit nem hoztak, úgyhogy annál azért nem nehezebb többet hozni. Hogyha csak a hirdetésekre épít valaki, akkor muszáj szarni ki a videókat, és ez nem biztos, hogy jót tesz a minőségnek, úgyhogy nem véletlenül fordulnak szponzorokhoz, vagy a közösségi finanszírozáshoz, ami még egy módszer. Ez termel ki sok trash videóst. Igen, de ez most mit lehet kezdeni, hogy kitermel ez egy csomó trash videóst, elveszed a pénzt tőlük, de ilyen a piac, hogyha van valamire igény, akkor arra biztos, hogy meg fog jelenni az, aki ezt az igényt kiszolgálja. Vagy unblock elveszed mindenkitől a pénzkeresési lehetőséget, akkor meg egy csomó YouTube csatornától elveszed, akik értéket képviselnek. Szóval most nem lehet felülről meghatározni, hogy mi az igényes, mi nem, mi a trash, mi nem. Valahol el kell fogadni, mindig lesz trash. Aztán lehet róla beszélni, hogy trash, de attól még ezzel így nem nagyon lehet mit csinálni. Igen, van pénz, igen, lehet pénzt keresni belőle, de ezt kivennéd az egyenletből, nem csak a trash videósok tűnnének el, hanem rengeteg jó és értelmes csatorna is. Úgyhogy az, hogy legyenek sok értelmes és jó csatorna itthon, az azt jelenti, hogy igenis lesznek trash csatornák is. Az erőben egyensúlynak kell lennie, bár nincsen szerintem se. Végső soron pedig a magyar társadalom elbutulása és eligénytelenése meg is teremti ennek a keresletet. Biztos van a magyar társadalomnak sajátosságai, amik negatívak, de kár úgy tenni, mintha csak itt lennének ezek a negatív dolgok. Biztos van olyan, ami itt jobban jelen van, van ahol meg kevésbé, de nem csak a magyar társadalom bevő a trash-re. Szerintem az embereknek meg kéne tanulniuk gondolkodni. És nem mások gondolataiból falatozni, persze ez egyszerűbb, de a fókuszcsoport meg más influencerek is kész gondolatokat tálalnak, amik nem sarkalják az embereket gondolkodásra. Az, hogy azt mondod, hogy az embereknek meg kéne tanulni gondolkodni, az ilyen... Ja, hát jó lenne. De... Hagyma, krumpli, hagymás krumpli. Nem hiszem, hogy ez a YouTube csatornák feladata, ez a oktatás a szülők nevelésén múlik, hogy valaki megtanul-e gondolkozni. Igen, lehetne egy kicsit gyakorlatilasabb szemléletű az oktatás, nem tudom, hogy ez változni fog-e. Az államnak nem érdeke, hogy megtanulj gondolkodni. Az, hogy a fókuszcsoport meg kész gondolatokat tálalnak, érted, valamikor az a gond, hogy nem adsz véleményt vagy gondolatot, akkor az a gond. Hogyha valami gondolatot adsz át, akkor az a gond. Csomó embernek meg az a gondja a fókuszcsoporttal, hogy nem ad át véleményt, hanem csak kérdéseket tesz föl. Szóval megkapod az összes végletet, akkor azt tudod csinálni, hogy csinálod, amit gondolsz. Én nem gondolom, hogy mindig kész véleményeket adok, próbálok kérdéseket felvetni, bizonytalan vagyok valamiben azt is elmondani. Az, hogy egy embernek van véleménye, és azt elmondja az interneten, azt szerintem nem azt jelenti, hogy ott van a kész gondolat. Hogyha valaki ezt nem hajlandó tovább gondolni, akkor az az ő sara, nem tudok mit csinálni. Az már egy alapból jó dolog, hogy valaki próbál gondolatokat átadni. Te egy Fantani Antano vagy. Igen, itt akartam visszatérni, hogy kiről inspirálódtam el. Alapból nagyon sokat inspirál a Fantano. Nagyon inspirál az is, hogy sokkal jobban ért például kritika tárgyához, ő a zenéhez, a nyugati kultúra zenéjéhez hihetetlen tudása van. Nekem nincs annyi tudásom például a magyar YouTube-ról. Úgyhogy ezt azért gondoltam, hogy ezt beválogatom, hogy igen, ezt a műsor formátumot ezt tőle loptam, hogy úgy mondjam, hogy kiírok egy témát, jönnek rá a dolgok, és akkor ezt nagyon régóta meg akarom csinálni, mert szerintem egy érdekes műsor formátum, és kíváncsi vagyok, hogy még miket lehet kihozni belőle. Fantano az nekem is nagy kedvencem. Például ti is túlértékeltek vagytok, és nem tudom milyen jogcímen csaptatok fel. A magyar politika, celebek, influencerek, youtuberek megmondó embereiként, kritikusaiként, Jézusom, megmondó embereinként, kritikusaiként. Ez a kedvenc kommunista feelingű dolgom, hogy milyen jogon mondok véleményt az interneten. Szerinted politika, celeb, influencer, youtuberek megmondó ember és kritikusai vagyunk, azt nem én állítottam magamról, azt te állítod. Olyan jogon, hogy mint ha azt kérdezned, hogy a teki milyen jogon zongorázik az interneten? DiCaprio milyen jogon szerepel egy filmben? Csinálja és kész. Ez nem kell engedély, nem? Miféle jogcím kéne az, hogy valaki kiálljon az internetre, elmondja a véleményét. Aztán lehet azt mondani, hogy egy rakás szar, lehet azt mondani, hogy nem értek vele egyet, de milyen jogcímet várnak? Grófi jogcímke, vagy mi? Például azt is kérdeztetem, hogy te milyen jogcímen írod ezt a kommentet? Milyen jogcímen vagy a fókuszcsoport kritizálója? Milyen jogcímen csaptál fel a jó fókuszcsoport kritizálójának? Lehet, hogy nem tartom Erbence munkásságát túl sokra, de nem azt mondom, hogy milyen jogcímen csapott fel a youtubernek, mert azt sem, amit akar. Utána elmondhatom, hogy nincs igaza. Elmondhatom, hogy szerintem nem jók a tartalmai, sőt azt is, hogyha kifejezetten károsnak tartom, de nem vitatom a jogát arra, hogy YouTube videókat csináljon. A youtuberek érzik, hogy egyszer egy süllyedő hajóvá fog válni a YouTube, ami a megélhetést jelenti, és ezért szép lassan mindenki átszivárog Twitchre. Az egyik elkezdte, a többi követte, és egyre többen próbálnak az ottani live-okkal pénzt szerezni. Szerintem nem süllyedő hajó a YouTube, egyelőre nagyon nem. Még nem lefele íve. A Twitch az egy másik platform, nem muszáj mindig ilyen rossz májon hozzáállni. Ha valaki szeret élőadásokat csinálni, akkor az arra egy kiváló platform, és ha valaki azért videózik, mert a kreativitását próbálja kiélni, akkor igenis kísérletezik ilyenekkel. Úgyhogy lehet, hogy nem a pénz miatt megy át, hanem hogy kipróbáljon új dolgokat. Lehet néha az, hogy azt mondja, hogy ügynökség, most már TikTokon is ott kell lenni, csináljátok TikTokot. Lehet az is, de lehet, hogyha csak azért csinálja, akkor szerintem az nem fog hosszú életű lenni. Ahogy rengeteg celeb elkezdett YouTube csatornát csinálni, láthatóan csak azért, mert most menő YouTube-ozni, de ezek a csatornák nem sokáig maradnak fönt. Egyszer süllyedő hajó lesz a YouTube lehet, egyszer süllyedő hajó lesz a Twitch is. Egyszer süllyedő hajó lesz a TikTok is, de szerintem aki igazán kreatív, annak nem a platform a lényeg. A következő komment az nem a YouTube-ról szól, de megtetszett, úgyhogy bevágom. Réka, azt mondom, túlértékelik a női melléklet. Lehet, hogy ezt a melleket írta, csak az autókorrekt kijavította, vagy csak viccesen írta, így nem mindegy. Szerintem prüdség azt gondolni, hogy egy nő nyilvánosan nem veti le a felsőjét, ugyanúgy, mint egy férfi. Jó, persze, nem egy város közepén, de például egy strandon. Change my mind. Réka, ha te egy strandon le akarod venni a melltartódat, én nem leszek az az ember, aki meggyőz arról, hogy ne tedd ezt. Nyugodtan vedd le. Minden nőnek azt mondom, hogy nyugodtan vegyék le a melltartójuk a strandokon. Mert miért nem lehet amúgy? Miért nem lehet? Szerintem lehet. Lehet, nem? Nem lehet itthon. Egy strandon csak leveti az ember. Nyilván lehet, hogy zavarba lesz pár férfi, és így fog nézni, de nem azért, mert nem tetszik neki. Szerintem ez külföldön, például Spanyolországban a legtöbben alapból nem vesznek fel ott melltartót, nem? Ez a komment tetszik? Ugye? Mondtam, hogy nyugodtan küldjen Instán képet róla. Ja, de csak a jó csaj. Ja, és a női meleket nem lehet túlértékelni. Na, Veronika, sokat foglalkoztat a dilemma, hogy aki erre teszi fel az életét, influencerség, azt meddig lehet tartani? Nagyon sok hasznos tartalom van az interneten, és én elismerem a belefektetett energiát és igényes munkát, de abból megélni, hogy videókat pakolsz a YouTube-ra, nem életbiztosítás. Kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy 15-20 év múlva lesz ennek jövője. Vagy mindig lesz új platform, lásd Insta, TikTok, stb., ahol átköltöznek az adott tartalomgyártók. A mai világban ezt bármelyik munkára elmondhatod. Érted? 15-20 év múlva? Azt mondhatod, hogy taxisoknak lenni? Nem. 15-20 év múlva önvezető autók lesznek lehet. Ezt bármire el lehet mondani szerintem. Főleg manapság, amikor sokkal rugalmasabbnak kell lenni az embernek, és sokkal gyakrabban lehet átképezni magad, és lehetőséged is van egy csomószor átképezni magad. Most az influencerség, nem tudom, hogy ki az, aki tényleg elhiszi, hogy ezt fogja csinálni élete végéig. Vagy ezt akarja csinálni élete végéig. Nem hiszem, hogy bárki, aki ezt csinálja, azt mondja, hogy 15-20 év múlva is én itt fogom hirdetni a izét. Nem tudom, a Burger Kinget, hogy miket hirdetnek. Hogyha valaki csak ezért csinálja, az ki fog ebbe égni, és valószínűleg 15-20 év múlva már nem fogja ezt csinálni. Bár ahogy nézem az itthoni celeb kultúrát, ha valaki beesik a körbe, onnan nagyon nehéz kiesni. Szóval valaki 15-20 év múlva volt nagy szám, máig ott van a Blick, meg a tudom is én Kiskegyet címlapján egy interjú vele, mert egyszer megismerték az emberek, akkor már az nem nagyon lehet ebből kiesni. Szerintem ez önként lehet ebből kilépni. Azt nem mondom, hogy meg is él belőle utána. Szerintem aki mondjuk a videózással foglalkozik, az lehet, hogy simán lehet, hogy 15-20 év múlva is a videózással fog foglalkozni, csak teljesen más szinten. Lehet, hogy már átmegy a kamera másik oldalára, lehet, hogy másmilyen videókat csinál. Rengeteg lehetőség van ebben, hogy más irányba elkezdjenek menni az emberek, és valószínűleg el is fognak. Szóval 15-20 év múlva mások lesznek az influencerek, biztos lesz egy-kettő arc, aki megmarad, de azok sem ugyanazt fogják csinálni, mint most. Én sem ezt akarom csinálni 15-20 év múlva, én filmeket, sorozatokat akarok rendezni. De hogyha lesz YouTube csatornám, attól még ide bármit fel lehet tölteni, úgyhogy nem bizonytalanabb a jövője ennek, mint a legtöbb munkának szerintem. Flex azt írja, hogy mindenki nem jó, de senki sem igen jó. De én azt tudom mondani, hogy mindenek jó, ha jó a vége. Videománia. Szerintem mindenki azt hiszi, hogy megváltozott és rosszabb lett, holott szerintem csak full irónia minden, és sokkal több értelem és gondolat van a videói mögött, mint az bárki sejteni. Az, hogy full irónia, az nem az ellentét annak, hogy rosszabb lett. Szóval lehet valami szerintem rosszabb attól, hogy full irónia az egész. Az iróniától nem lesz jobb vagy rosszabb egy videó, ez nem ér. Igen, értem, hogy full irónia, de attól még szerintem nem szórakoztató, akkor ezt mondhatom, hogy szerintem rosszabb lett, mint volt. Én mondjuk a Dancsót régen se szerettem a videóit, de a mostaniakhoz képest azért mérföldekkel jobbak voltak szerintem. Sokkal több értelem és gondolat van a videói mögött, lehet, hogy így van, de én nem érzem, hogy egy bizonyos videóra felkészülve nagyon sok új videóját megnéztem, és nem éreztem, hogy túl sok gondolat lenne mögötte. Értem, hogy ironikus, de szerintem ez a verselemzés, amikor túl sokat belelát az ember a versbe, mert túl sokat bele szeretne látni. Szerintem meg szánalmas, aki Patreon oldalt indít 100 feliratkozó után, ahelyett, hogy elmenne egy olyan pozícióba, ahol kamatoztatni tudná a feltűnési viszketegségét. Ezért lettem én is EU pályázati tanácsadó. What? Ez az irónia? Na, ezt nem tudom eldönteni. Nem értünk egyet. A Patreon pont a kisebb csatornákat segítheti. Ha van egy téma, ami nagyon réteg, de van 100 ember, aki fel van iratkozva, és aki hajlandó ezért fizetni, én fizetek 1000 forintot, hogy csináld ezt a tartalmat, akkor lesz 100 000 forintja ebből a Patreonon, és tudja csinálni ezt a tartalmat, ami keveseket érdekel, de őket viszont, ők viszont hajlandók érte fizetni. Szóval miért lenne baj? Ez. Van, akinek több 100 000 feliratkozója van, és nem biztos, hogy olyan közönséget szólít meg, akik hajlandóak érte fizetni. Az, hogy valaki Patreon csinál, lehet jogos, akár 100 feliratkozónál is, de nyilván azért csodára ne számítson senki 100 feliratkozó után. Nem gondolom, hogy van ez egy valós példa, hogy valaki 100 feliratkozó után csinált egy Patreont, és nem ment el dolgozni, mert az éha halna. Meg az, hogy valaki videózik, és az egyenlő a feltűnési viszketegséggel, ezt se gondolom. Na jó. Ja, most ennyi. Holnap folytatjuk a második résszel. Ez is már hosszabb lesz, mint gondoltam. Lehet, hogy én podcastnak tök jó. holnap folytatjuk. Ez volt már a fókuszcsoport, és a teki nincs itt, hogy beordibálja, de amúgy csordibálnál be, amúgy. Ezt nézd meg. Itt árválkodik a mikrofonja, mert már elment inkább sétálni. Ez volt a vitatkozzunk, vagy nem tudom mi első része. Holnap folytatjuk. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top.